Pixiebandet. Inget att tvista om, men väl att tvista med. Pixiebandet har på kontinenten lanserats av Brigitte Bardot och blev här hemma flugan direkt när det presenterades av Radio Nord i den stora maratonquisten i Eriksdalshallen. Pixiebandet finns nu i varuhus, färg- och parfymaffärer över hela landet. No niin, tervetuloa vaan Underground Huminaan taas vaihteeksi. Ja, niin ei kai tässä tämän kummempi. Pitäisi olla karkauspäivä, mutta karkauspäivät lopetettiin vuonna 1996 pitämästä tänä kyseisenä päivämääränä. Joo, siihen asti se oli tuon Julius Keessarin määräyksellä kyseinen päivä, mutta ei mitään. Lähdetään rekkeillä. Pistetään The Cyclones ja Count Ossie Meditation kappale. Tämmönen. Thank you. Se oli siis Top Ranking Eric and the Astronauts of Babylon, vai oliko se, odotas nyt, Astronauts in Babylon, joo. Ja Yöhön on aikaa oli kappale. On ne kyllä kummaa sakki, kun viini lämmittää suonissa, millähän tavalla nauttivatkaan. Tiiä häntä. No mutta, ajattelin, että jatketaan sitten vielä, mikä se olikaan. Tuohon piti vastaa joku biisi, nimenomaan toisen omasta jotain ja niinpä niin. Sitten se hyppäsi tuosta yhtäkkiä johonkin toiseen. Niin, hemmetti. Koska huli ei taida olla tulossa, niin sitten meikäläisen täytyy soitella sitä musiikkia. Tossahan se onkin. Kun saat toisen omani kenen, Miss Lucifer's Love, ainakin Funkadelic. Joo, no niin, olipas se helveti huono. Kuunnellaan mieluummin hyvää musiikkia kuin huonoa läppiä. sure. I bring you diamond rings and things right to your door. To thrill you with delight, I give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. Se oli The Yardbirds ja kappale For Your Love. Näin. 13 minuuttia. Turha jauhaa mitään joutavaa, kun ei ole jauhettavaa. Jauhetaan biisejä. Ja Hassisen kone pitää huolen seuraavasta rumilla sävelillä kappaleellaan Führerin puolesta. Lauluswer soberista ja raudasta. Laulussa jonka lapsi on voittamaton. Me seisomme Führerin puolesta, mutta kuka tuo Führer on? Mukana taistelemme juonassa, vaikka juoni on tuntematon. Seisomme Führerin puolesta, mutta kuka tuo Führer on? Hän sikisi pyhästä suolesta, jonka lapsi on voittamaton. Seisomme Führerin puolesta, mutta kuka tuo Führer on? Mukana taistelemme juonassa, vaikka juoni on tuntematon. Tilt-a-whirl. All you motherfuckers are gonna die. Everybody. You dying every day. Constantly. I kill myself right motherfucking now and still won't die. Triumph. Wicked clowns. Never. Never die. What? Oh my goody, look a chicken. Keep your money. Here's a ticket. Hold up, keep your kids out here. They too young to play in there. Step right up, now strap them in. Lock it tight under his chin. Clamp his arms up to his side. It's gonna be a helly ride. Now if you misplace an item, psychopathic, sure to find him. If you lose your nugget, yo, hatchet ain't responsible. Look and wonder if you will, cause we about to whip and kill. Think about your every sin as I tilt a whirly spin. What they want, fuck the line, put him up front. Welcome to our spectacle, Kearney Rice Eccentrical. Hope you like it even though, have to mingle with the Poe. Hey you go sir, have a seat, you got to taste his ride is neat. Tell you now the ride is fast, might want me to hold your cash. We gonna spin until your soul leaves your body dead and cold. Tilt your whirly spraying blood all over the neighborhood. Tämä on Lähiradio. No niinpäs onkin. Ja tuo äskeinen oli ICP ja mikäs sitten kappale oli taas semmoinen huvittava Basshead Attack-kappale. Kyllä vain. Ja yksi biisi ehtii tässä ennen uutisia. Ja näin kun ollaan, pistetään Plan B. Ei ollut muuten A-suunnitelmaa, mutta ei se mitään. Jeff Beck, Plan B-levyltä. Jeff. Kappale varmaan loppuu siihen paikkaan. Tämä on Underground Huminaa, kello on 11. Ja tuossa äsken keskustelimme niin siitä, että olisiko uutiset voinut jo eilen toimittaa. Joo, mä sanoin muuten, mutta juttu, joka oli päivän pääaihe, tuli vasta minuuttia paria vailla. Ja sen takia siinä tulee vähän kiirettä. Meillä oli kuitenkin semmoinen tapaus viime viikolla, että ne toimitettiin edellisenä päivänä. Tällä viikolla uutiset on tuoreet. Mutta katsoin tätä uutislähetysten sisältöä jo eilen. Etenkin tässä ruotsinkielisellä puolella Hufvudstadsbladetissa on uutinen, jonka mukaan Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov on antanut haastattelun, jossa hän sanoo, että Venäjälle perustetaan islamilaista valtiota. Ja kun mä en saanut tätä Hufvudstadsbladetin artikkelia auki, kun mä en ole heidän tilaaja, niin mä en nyt tiedä, mistä on kysymys, mutta mä tein vähän taustatyötä tähän Kadyroviin liittyen. Tšetšenialainen johtaja väittää, että länsivallat ovat luoneet ISIS-nimisen terroristijärjestön. Venäläinen uutistoimisto Itar taas sanoo, että IS on USA:n ja länsivaltojen perustamaa. Tarkoituksella tehdään islam epäluotettavaksi tai epäuskottavaksi. Tämä sanoo, että IS on amerikkalaisten työrukkanen. Länsi taistelee salaista sotaa islamia vastaan, sanoo Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov. Ne ottavat islamista vain sen, mitä haluavat, vaikka islam on Allahin sana, jota ei voi käyttää osittain. Raportit osoittavat, että islamilaiseksi valtioksi nimitetyn terroristijärjestön väkivaltaisuus, kaulan katkaiseminen ja ihmisten polttaminen on tarkoitettu sabotoimaan islamia sisältä päin ja saada maailmaa kääntymään pois islamista, näin sanoo siis Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov. Suomen varautuminen häiriötilojen hallintaan on puutteellista, arvioi emeritus alivaltiosihteeri Juhani Kivelä väitöstutkimuksensa pohjalta. Toimijat osaavat kyllä toimia erikseen, mutta näiden keskinäisessä yhteistyössä on pahoja puutteita. Turvallisuusympäristön muuttumista ei ole huomioitu. Hallintoa uudistettaessa esittää alivaltiosihteeri Juhani Kivelä. Keski-Suomen käräjäoikeus on hylännyt miljoonien korvausvaatimukset Äänekosken jauhatuskiistassa. Tämä on hyvin tärkeä ja oikeuskäytännön ennakkotapauksen muodostava juttu. Oikeuden mukaan kantajien vaatimus ikuisesta jauhatusoikeudesta on vanhentunut. Vaikka niin, vaatimus sen säilyttämisestä myöhästyi kuukaudella. Riidan juuret yltävät vuoden 1895 kiinteistökauppoihin, joissa tilalliset saivat ikuisen jauhatusoikeuden Äänekosken mämmennyllyllä. Metsä Board irtisanoi jauhatussopimuksen vuoden 2011 lopussa. Ja Suomessa on jotenkin oikeuskäytäntö siis muuttunut tai lepsunut, että tämmöinen irtisanominen on oikeudellisesti mahdollista tehdä, ja nyt oikeus vielä menee ja vahvistaa sen. Sopimuksen osapuolilla oli 3 vuotta aikaa esittää vaatimuksensa. He kuitenkin esittivät korvausvaatimuksensa vasta vuoden 2015 alkupuolella, eli noin kuukausi liian myöhään. 19 kantajaa vaativat, että Metsä Board joko jatkaa jauhatusta tai maksaa korvauksia kullekin talolle. Vaatimukset kohosivat yhteensä liki 6 miljoonaan euroon. Keski-Suomen käräjäoikeus päätti yksimielisesti, että korvausvaatimus tuli liian myöhään, eikä jauhatusoikeus siten ole enää voimassa. Ja tästä asiasta ehkä perästä kuuluu. Puolustusministeri Jussi Niinistö odottaa keväällä valmistuvaa NATO-selvitystä, jossa 4 asiantuntijaa ynnää NATO-jäsenyyden plussat ja miinukset. Suomen NATO-suhde on tiivis. Olemme olleet yli 20 vuotta NATOn kumppanimaa. Alussa puhuttiin rauhankumppanista. Esimerkiksi Ukraina on NATOn rauhankumppani, mutta viimeistään Ukrainan kriisi on opettanut, että kumppanuusmaa ei nauti mitään turvatakuita. Niinistö aloittaa NATO-analyysinsä. Suomessa pelkä N-sana lausuminen aiheuttaa usein äläkän. Selvityksestä tulee monialainen analyysi, joka jää ulko- ja turvallisuuspoliittiselle johdolle keskusteltavaksi. Johdon tehtäväksi jää päättää, miten jatketaan. NATO-kivi on syytä kääntää ja katsoa syvällisesti. Raportti antaa faktoja kansalaiskeskustelulle, joka on juuttunut kylmän sodan juoksuhautoihin. NATOhan on muuttunut, Niinistö huomauttaa. NATO perustettiin vuonna 1949 Washingtonissa patoamaan puna-armeijan voimaa Euroopassa. Neuvostoliitto loi sen vastustajaksi Varsovan liiton, johon unkarilaiset, puolalaiset, tšekit ja lukuisat muut itäisen Keski-Euroopan kansat pakotettiin kuulumaan Neuvostoliiton hajottua. NATO joutui pohtimaan rooliaan. Se löysi roolin kriisinhallinnasta. NATO selviytyi Jugoslavian hajoamissodista, mutta sotkeutui pahemman kerran Afganistaniin. Nyt on nähtävissä paluu perustehtävään eli jäsenmaiden puolustamiseen. NATOn harjoitukset ovat Suomen kannalta nyt houkuttelevampia. Baltiassa ja Itämerellä NATO-maiden joukot harjoittelevat aktiivisesti. Painopiste on siirtymässä harjoitustoimintaan, joka palvelee 5 artiklaa ja sen tarkoitusperiä. Aiemmin harjoitustoimintakin keskittyi pitkälti siihen, miten kriisinhallinnassa toimitaan, Niinistö vertailee. Muutos NATOn harjoituksen luonteessa tekee niistä Suomelle houkuttelevampia, koska puolustusvoimien tavoitteena on kansallisen puolustuskyvyn kehittäminen. Olemme olleet jo jonkin aikaa NATOn kehittyneessä kumppaniohjelmassa yhdessä Ruotsin, Australian, Georgian ja Jordanian kanssa. Voisi sanoa, että olemme kultapossukerhossa, jossa harjoitustoiminnasta on tarkoitus saada yhä enemmän irti. Vastaavaa toimintaa emme saisi aikaan yksin tai pohjoismaisella tasolla, Niinistö perustelee. Emme ole puolueeton maa. Sodan jälkeen Suomi oli puolueeton vuoteen 1995 asti. EU:hun liittymisen jälkeen emme enää ole olleet puolueeton maa. Olemme sotilaallisesti liittoutumaton maa, mutta poliittisesti olemme liittoutuneet EU-maa. Tässä mielessä emme ole Sveitsin kaltainen maa. Niinistö huomauttaa, että muut perinteiset verrokkimaamme Ruotsi, Itävalta ja Irlanti ovat EU:ssa, mutta NATOn ulkopuolella. Koko ajan täytyy seurata tilannetta ja hakea Suomelle parasta ratkaisua. Ei pidä maalata NATO-mörköä seinälle, mutta ei toisaalta pidä kuvitella, että NATO olisi taikasana, jolla kaikki kansallisen puolustuksen ongelmat ratkaistaisiin. Asia ei ole ollenkaan yksiselitteinen, eli senkin takia NATO-selvitys on tarpeellinen, Niinistö arvioi. Suomi saisi tosipaikassa aseisiin 500 000 sotilasta. Inhorealistisessa maailmassa Suomen itsenäisyys ja suvereniteetti nojaavat lähiympäristössämme vallitsevan tietoisuuteen, että rynnäkkökivääri RK-62 pysyy 900 000 reserviläisen käsissä. Reserviläiskirje oli suomalaista informaatiosodankäyntiä parhaimmillaan, vaikkei sitä alun perin sellaiseksi tarkoitettu. Viestimme maailmalle, että pohjoisessa on maa, joka ei ole luopunut yleisestä asevelvollisuudesta toisin kuin lähes kaikki Euroopan maat. Suomi kertoi naapureilleen, että säästöjen takia 230 000 laskettu sodanajan joukkojen virallinen vahvuus on pelkkä osatotuus. Usein unohdetaan, että vahvuuden kasvattaminen on vain hallinnollinen päätös. Sen verran Niinistö voi sanoa, että vaikka valmiudellisista asioista puhutaan, sodan ajan joukoille riittää kivääriä, tarvittaessa myös vararynnäkökivääri, ja vielä jää jotain kalustoa varastoon, puolustusministeri sanoo. Jatkosodan pahimmassa paikassa Suomi kykeni aseistamaan 500 000 miestä, mikä pelasti itsenäisyytemme. Kylmän sodan oloissa sama valmius säilyi ja hyökkäjän kannalta raastavaa aluepuolustuksen oppia kehitettiin ja harjoitettiin. Niinistö korostaa, että Suomi pystyy yhä aseistamaan 500 000 miestä ja naista, millä on arvo heikentyneessä tilanteessa. Perinteisen sodankäynnin keinoin tänne on erittäin vaikea minkään maan pahoissa aikeissa tulla. Tämä on viesti, jonka Suomi haluaa lähettää maailmalle. Puolustusliiton solmiminen Ruotsin kanssa on samaan aikaan mahdollista. Valtiosopimusta ei ole suljettu pois. Paljon konkreettista tapahtuu Suomen ja Ruotsin välillä, mutta pitkä polku on edessämme. Kalleen siirtolaisleiri pohjoisessa Ranskassa. Ranska suunnittelee purkavansa rajan tuntumassa sijaitsevan pakolaisleirin, jossa ihmiset ovat yrittäneet muun muassa Britannian tunnelein ja autolauttojen mukana. Belgia pelkää lisäksi, että maahan kasvaa samanlainen leiri kuin Kaleessa. Viime päivinä Euroopan sisä- ja ulkorajoilla on nähty nopeita muutoksia. Monet maat eivät enää usko, että EU pystyisi ratkaisemaan kriisiä yhdessä. Turkista Kreikkaan tulevien määrä kasvaa ja tämä voi olla vasta alkua kesällä kiihtyvälle liikenteelle kohti Eurooppaa. EU-maista hankalimmassa asemassa on Kreikka. EU-komissio pelkää, että maahan tulee humanitaarinen kriisi. Kiinan ilmavoimat on siirtänyt taistelukoneitaan Etelä-Kiinan merellä sijaitsevalle saarelle. Asiasta kertoo uutiskanava Fox News, joka on saanut tietonsa yhdysvaltalaisilta upseereilta. Kyseessä on sama Paracel-saariryhmän saari Woody Island, jolle Kiina siirsi ilmatorjuntaohjuksia muutama päivä sitten. Kiinan Yhdysvalloissa vierailut ulkoministeri Wang Yi vahvisti asian Fox Newsille. Tosin hän totesi, että ohjukset oli tarkoitettu vain puolustuskäyttöön. Fox Newsin tietojen mukaan Woody Islandille on tuotu Shenyang J-11 hävittäjiä ja Xi'an JH-7 hävittäjiä pommittajia. Yhdysvaltalaisupseerin mukaan koneiden kokonaismäärä on alle 10. Woody Island on Paracel-saarten suurin saari. Siellä on ollut lentokenttä jo 90-luvulta. Saari sijaitsee 400 kilometriä Kiinaan kuuluvasta Hainanin saaresta kaakkoon. Kiina vaatii Paracel-saariryhmää itselleen ja vahvistaa siellä olevaa aseellista kykyään. Myös Taiwan ja Vietnam ovat vaatineet saaria itselleen. Kiina on myös rakentanut keinotekoisia saaria Etelä-Kiinan merellä. Suomalaiset tietävät islamista liian vähän, sanoo kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön toiminnanjohtaja Juhan Kandelin. Hän haluaisi tiedon poistavan ennakkoluuloja ja toivoo seurakuntien ryhtyvän jakamaan tietoa islamista, joka on paljon monisäikeisempi kuin vaikkapa kristinusko. Maahanmuuttajillehän toivoo silti tehtävän selväksi, että Suomessa pelataan suomalaisilla säännöillä. Kokkolalainen rovasti Juhan Kandelin on kansainvälisen First Step Forumin toiminnanjohtaja. First Step Forum on muun muassa diplomaattien ja poliitikkojen yhteistyöverkosto, joka pyrkii puuttumaan uskonnollisista jännitteistä syntyviin ongelmiin jo niiden varhaisvaiheessa. Kandelinin mukaan maahanmuuton vastustus on Suomessa kulminoitunut pitkälle islamiin. Syynä on tiedon puute, uskoo Kandelin. Keskimääräinen suomalainen mielipide islamista on hänen mukaansa hyvin negatiivinen. Oh!

Koski, koski, laita kumiansta käsisi. Pane äänet lasikaappiin, sulje ovi, unohda ruokita ja saa nukkua yösi. Juuri kun luotit häneen, hän otti sinulle omaa kuskaan. Juuri kun luotit häneen, sait maistaa kourallisen tuskaan. Joo, semmonen kotiteollisuus ja hullu ukko teatterissa. Niinpä niin, ihan niitä ensimmäisiä albumia. No niin, tietysti yskääkin vähän liikenteessä. Hullu ukko ja kotiteollisuus siis. Juu, ja sitten pysykäämme suomenkielisessä musiikissa vielä ainakin yhden kappaleen verran. Nimittäin seuraava, Mana Mana. En tiedä sitten, mitä. Onko niille jotain Raptoria vastaan vai onko tämä ihailubiisi vai mitä. Mutta siis Raptori on biisin nimi. Ja näinhän se menee. Poikia, kysykää vaikka me äidiltä. Vaikka just päästiin koulusta, niin silti on saatu jo pillua. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Kiekolla ollaan kuin Sabrina. Nauhat pyörii taustalla, jos eikös meitä viituttaa, jos joku se soittaa kitaraa. Me ollaan Raptori, me ollaan Raptori, me ollaan Raptori, me ollaan Raptori. Me ruvetaan ekonomiksi, ette kukaan pääse sanomaan. Me luukin soittaa kitaraa. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Hämmi on mukava horkata. Ei taju mitään muodistaa. Oi voi kun ne meinis takaisin sinne. Tiedät kyllä itsekin minne. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Hausmylly ja Nikke tee. Me olemme taas suunnan näyttäneet. Häkyy jahti kukaan vaan. Ei kukaan niistä mitä saa. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Me ollaan Raptori. Yeah. It's okay in the day. I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure comes to me. I drift for him tonight, drowning in me. We bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spill it in, and I wake up alone, and I wake up alone, and I wake up alone, and I wake up. Amy Winehouse, Wake Up Alone. Ja ehkäpä se saattoi olla juuri, että heräät yksin, jos olet raptori tai mana-mana. Ja tietysti Amy Winehouse ei enää ikinä herääkään. Mutta joo, musiikkia lisää. Ja mikähän tähän nyt sopisi oikeastaan? Mitähän vaan laittas? No, pistetään tämmöistä vähän toisenlaista materiaalia. Gogol Bordello-niminen ryhmä. Sitä ei ole muuten tullut soittaneeksi millokohan viimeksi. Enpä muista. Mutta nytpä soitan ja biisi on Shy Kind of Guy. Ja jos kiinnostaa, niin levy on Voila Intruder. Mutta niin, näinhän tämä biisi menee. Yesterday you thought you were Peter the Great with all your troops. And only yesterday you thought your name shall be carved in stone. But how slowly goes the night for a shy kind of guy. kind of guy that you have become tonight. You've never been in this room of your mind. And only yesterday you were possessed by luck, and you knew no fear. And your savage wit, where did it go? Where did it disappear? And how slowly goes the night for a shy kind of guy that you have become tonight. Oh, how strange to see you cry. Too many tantrums, DVD. Jepa jee. Se oli Megadeth ja The Doctor is Calling. Juu, ja mikähän tohtori? No, siihen sitten, että kuka tohtori soitti, niin Jethro Tull, Dr. Bogenbroom, levyltä Living in the Past. Joo, tällaista kevyttä. Sen jälkeen tuleekin taas jotain muuta, mutta ensin siis hullu huilumies Jethro Tull. The other on the bus, and the passengers do tremble, each other in the rush, and the chicken hearted long man is throwing up his bill to see the kindly doctor. I'm going down to reach kids with Dr. Bogenbroom. Well, I'm on my way to reach kids with Dr. Bogenbroom. I tried my best to love you all. Yeah. All you hypocrites and whores, with your eyes on each other, and the locks upon your doors. Oh, will you drown me in the fountain of life? Then I hated you. But living while I was dying, when we were all just passing through, well, I'm going down to reach in the doctor's broken through. Well, I'm on my way to reach in the doctor's broken. Toinen hyllylöytö, tämmönen kokoelma, Hone Aaltonen Presents The Ultimate Party -album oli tämä, ja kyseinen kappale oli Me and the Devil Blues, ja esittäjänä Tortilla Flat. Hyvän kuulosta meininkiä, vai mitä? Mutta, mehän soitamme ihan mitä sattuu ja mitä satumme löytämään mistäkin. Ja seuraavaksi Toots and the Maytals meille laulelee funkista Kingstownista. Tai miten se nyt onkaan, mutta joo, funky Kingston. Niin, näin. Jep, jep. Meinas vahingossa tulla funkadelikkiä, vaikka piti tulla tosiaankin tämä. Ja tää oli Panasonicia. Tai niin. Silloin vielä oli hei kun koneveljet eikä Panasonic. Ei mulla ollut tänään Panasonicia. Mä kuuntelin sitä kyllä lähtiessäni. Ehkä se sotki mun ajatukseni. Mut joo, koneveljet Nepstation biisiä levyltä Hoax. Ja niin, se oli kevyttä keskellä päivää. Nyt tulee hirvittävää heviä, tai sit ei. Tulee David Bowie ja sanoi, että Right, Young Americans-levyltä. Näin. Sometimes. Näin. Se oli The Spencer Davis Group ja kappale oli Steve's Groove. Ja tämä Steve on Steve Winwood, joka tuossa yleensä laulaa, mutta äskeisessä kappaleessa kyllä mies piti visusti turpansa kiinni. Mikä ei välttämättä aina niin huono juttukaan, joskus biisin voi pilata jollain aneemisella laululla vaikkapa. Mutta, sit lähdetään hämmentäviin äänimaisemiin ja meillähän semmoista hämmentävää äänimaisemaa tarjoaa tällä kertaa Tehe Marsvolta. Juu, ja biisin nimikin on aika hämmentävä. Miranda, that ghost just isn't holy anymore. Ja sitten vielä viiva ja Con Savo. Semmottis Frances de Mute-levyltä. Mutta siis tämmöstä on Marsvoltan hämmentävä äänimaisema. I'm sellainen, Midnight in Tula, ja esittäjänä oli Tangerine Dream White Eagle-levyltä. Joo, tommonen kevennys tuohon, oli se niin hämmentävä. Hämmentävä tuo Mars Volta, ja niiden biisit on vaikea soittaa radiossa, kun ne loppuu sillä pots tai jotenkin, ja alkaakin seuraava tai jotain, se on vähän vaikeeta, mutta ei siinä. En laita enää toista kappaletta kyseiseltä yhtyeeltä, vaan, no niin, mun piti toi Molok, vai mikä se nyt olikaan, kunhan mä nyt löydän se taas tuolta jostakin. Semmonen hämmentävä no niin justi tossa. Night at the Possum on biisin nimi. Joo, Possumissa yötä on Molok. Good evening, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you to the beautiful and famous new Possum Trot Club. Memphis finest, Olive Branch's phrase. We got a nice little combo up here for y'all to dig on this evening. The Moloch. Yeah, that's right. So just sit back, put some gin in your glass, you understand? We want you to get down with us this morning. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. About wraps it up, ties it, so to speak. Another big night here at the Possum. We like to remind you, this fine combo plays six nights a week from 9:30 to 8:20. We also have a fine line of steaks, chops, seafood, shrimp, chicken, french fries, beer, and food to go. At the party on the 40. No niin, meinas tulee seuraavakin biisi. Tää oli siis, tietenkin, jos ette tunnistanut, kerronko, en kerro, no kerrohan mä ne totta kai, Beastie Boys, jos ei nyt kukaan tunnistanut, niin The New Style, oli se silloin ihan uutta kai, ja niin poispäin. Mutta kun kerran The Cars oli nyt niin innoissaan hyökkäämässä aalloille, niin annetaan niille ääni vuoro päästä mökäämään, ja Don't Just Stop on biisi. Don't cha stop, eikö toi cha on niinku se tanssityyli, cha cha cha cha ja niin poispäin. Katsotaan löytyykö multa jotain mambua tuolta sitten. Niinpä niin, mutta tämmöstä. jakais. Soi taikarummut, mut tääl on aika hiljasta, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ajan, tunne ei oo enää huolia. Tutti panni, tutti aikaa tuhlata saa. Näin, sehän oli Wessel Umpio jo kuolemattomalla soopelinolla Kukmal-kappaleellaan. Ei sille voi nauraa hieman, joo, eipä muuta. Päästetään Sparks ääneen kiekumaan ja nyt ne kiittävät, että ei ole joulu. Niinpä, ihan hyvä niin oikeastaan. Ei sitä jouluruokaa jaksaisi nyt syödä ainakaan. Juu, mutta siis thank God it's not Christmas. The Sparks ja Kimono in my house-levyltä. My God, it's not Christmas. Well, chosen few aren't meant for me, I knew. Obviously, popular nights, popular rights, great things to say and do. They aren't said or done by you. Traveling from afar, and we're really not seeking any war, but only introduced into you one and all. The dynamics on a reading call, a Booktown corner. Come make me tell you about the Booktown corner in a little city, Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. Bambili bapa ano jesa mi a jesa nara gesa mi a gesa ita di very very best in a di west. Ano jesa mi a jesa nara gesa mi a gesa ita di very very best in a di west. And when you check pan di kana, I tell you say fi ask him Mr. Peter. A where you say? Ask him Mr. Peter. Mr. Peter said that a condom fit burger. A coming up, eh? A coming up, eh? Say two condom plain a little bit of Islaloo, a potion of Ibidge and two fried fish. And when you eat that, when it's a cut, I said it give off a sound like this. Sense me now, I tell you about this, sense me now. If you want the good sense me now, I say if you check out a dread called Jalide. And if you want the good sense of me now, I say if you check out a dread called Jalide. I know just a me, I just a nara, guess a me, I guess it a the very, very best in a the west. I know just a me, I just a nara, guess a me, I guess it a the very, very best in a the west. Tell what? A Booktown corner. A Booktown corner. No bother with no fuss, no bother with no fight. Let's get together, let us all unite. Say that a hombre de on ya, a one love we want ya. Say no bother come on ya. Wish part pon the Booktown corner. I know just a me, a just a nara, guess a me, a guess it a the very, very best in a the west. I know just a me, a just a nara, guess a me, a guess it a the very, very best in a the west. S, Booktown corner, in a little city, Kingston, Jamaica. Booktown corner, I tell you about the good sense of me now. Booktown corner. Jep, jep. Se oli JT's Booktown Corner. Niin, semmonen kappale. Ja sitten meillä on vielä vähän reilu vartti, joten ei turhia lässytyksiä. Keith Hartley Band ja tahtovat näköjään muutosta. Change on biisi ja The Time is Near. Aika on lähellä, näinhän se on. Se oli siis tuolla levyn nimi, mutta kuulostaa tältä ja korvat hörölee yhä vaan. Jatkakaa. The place is over you, so important. Rattainen tanssi luo kiihkeän huuman, kun hän vetäisee tangon niin kuuman. Ritun päässä jo lattia pyörii, toiset kinkut ympärillä hyörii. Tane, tane, soi vihdoin Tanen tango. Jäävät toiseks niin samba sekä mambo. Tiedät Tane, miten naista pitää viedä. Ei sitä moni jättä elämässään tiedä. Tane tanssii naisen hurnioon. Tanen vauhti vain humassa kiihtyy. Toisten varpailla spittarinsa viihtyy. Nyhky synnyt, antakaa tilaa. Muuten Tane nyrki iltanne pilaa. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane, Tane, on parempaa kuin bingo. Tietää Tane, miten fiiliksen voi luoda. Ei tuota taitoa monellekaan suoda. Tane tanssii naisen hurmion. Tango vie ritulta järjen, vaikka silmä on punainen kuin särjen. Henki haisee kuin viemärin putki. Ritu tykkää, kun Tane on niin sutki. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Eikä mieleen voi suolastaakaan songo. Tietää Tane, mitä naisen korvan hönkii. Samaan aikaan, kun käsi housuun mönkii. Tane tanssii naisen hurmion. Tanen tango luo tansseihin hohteen. Moni tyttö saa kipeäksi pohkeen. Silti ritulle suurin onni aukee, kun Tanen kanssa illalla syö haukee. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane pokkaa ja ritu huutaa bingo. Tiedän Tane, on ritu niin kuin pahaa. Tanen mielessä vain pelkkää pahaa. Tane tanssii naisen hurmion. Näin. Se oli Kake Singers Tanen tango -biisillään. Ja niin, 10 minuuttia, joten niinpä. Sitten tulee toi, mikä se nyt oli, Varsan somaliradio mun jälkeeni. Mut sitä en ehtii parit biisit rykästä ja... Niin, no, ekona ainakin Isaac Hayes, Do Your Own Thing, ja mitähän sen jälkeen, sehän selviää, kun kuuntelette loppuun asti niin pitkälle kuin jaksatte. Can dig the groove and groove on, groove on. If you feel like you wanna make love under the stars above, love on, love on. If it's something you wanna say, and talking is the only way, rap on. Your will letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing, sing.